Oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Komisja Europejska nie może ingerować w polski system prawny, mówi były szef MSZ. Akcja policji przeciwko handlarzom nielegalnymi materiałami pirotechnicznymi. Co najmniej 28 osób zginęło na Filipinach po przejściu tajfunu. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Projekt budżetu państwa na 2020 rok trafił do Sejmu. Po raz pierwszy od 1989 roku w planie przychodów i wydatków nie ma deficytu. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Komisja Europejska nie ma prawa ingerować w proces legislacyjny w Polsce, powiedział w Polskim Radiu Witold Waszczykowski. Europoseł z PiS odniósł się do listu, który wiceprzewodnicząca komisji Vera Jourova napisała do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Apelowała w nim o skonsultowanie procesu legislacyjnego z Komisją Wenecką. Wszelka ingerencja instytucji europejskich w proces reformowania wymiaru sprawiedliwości u nas jest nieuprawniona, ponieważ nie ma do tego podstaw w prawie europejskim, podkreślił były szef MSZ. Te kwestie zostały dawno temu przekazane jako prerogatywa państwa członkowskiego. W związku z tym w każdym, dosłownie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymiar sprawiedliwości wygląda inaczej. Wygląda różnie, dlatego że nie ma jednego, że tak powiem, szymela czy wzoru, który powodował, że można stworzyć we wszystkich państwach europejskich jeden wymiar. Każdy ma inne uwarunkowania polityczne, historyczne, kulturowe i tak dalej. Witold Waszczykowski zaznaczył też, że Komisja Wenecka nie jest instytucją europejską, a ciałem doradczym przy Radzie Europy. Nielegalną broń, amunicję i petardę przejęli policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Akcję przeprowadzili na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego. Zarekwirowano kilkanaście tysięcy sztuk różnego rodzaju ładunków wybuchowych, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Ponad 13 tysięcy petard, ale także samodziałowych zestawów pirotechnicznych, a nawet broń oraz amunicję zabezpieczyli policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji podczas akcji, której celem było wyeliminowanie nielegalnej pirotechniki, w tym materiałów wybuchowych w postaci wyrobów pirotechnicznych. Policjanci zatrzymali 3 osoby, w tym mężczyznę, u którego znaleziono materiały z pornografią dziecięcą. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie. Po uderzeniu tajfunu na Filipinach zginęło co najmniej 28 osób, 12 zaginęło. Prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Żywioł zniszczył domy i wywołał powodzie. Zerwanych jest wiele linii energetycznych. Ewakuowano około 60 tysięcy ludzi. Wielu podróżnych utknęło w drodze. W Hongkongu z kolei podczas antyrządowych manifestacji aresztowano kilkaset osób. Protestujący walczyli z policją m.in. w centrach handlowych. Lokalne władze potępiły protesty. Odrzuciły też oskarżenia o brutalność policji. W mediach społecznościowych publikowane są kolejne nagrania wideo mające świadczyć o nieuzasadnionych przypadkach wykorzystywania siły przez hongkońską policję. Ta ostrzega zaś przed możliwością wykorzystywania przez demonstrantów broni palnej i apeluje o zgłaszanie takich informacji. Władze Hongkongu przyznają, że w ostatnich tygodniach starcia protestujących z policją były bardziej brutalne. Zwrócono jednak uwagę na akty wandalizmu dokonane przez uczestników antyrządowych protestów, takie jak wzniecanie pożarów, używanie koktajli Mołotowa czy rzucanie w stronę policji kostką brukową. W mediach społecznościowych szefowa władz regionu Carrie Lam oskarżyła protestujących o zrujnowanie świąt Bożego Narodzenia w Hongkongu. Kolejne masowe protesty planowane są w pierwszy dzień nowego roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już po świętach, a więc pora na ostrzeżenie synoptyków przed intensywnymi opadami śniegu. Sypać ma na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne na zachodnim Pomorzu u ujścia Odry oraz przed oblodzeniem na Warmii i Mazurach. Na termometrach od 1 stopnia w Suwałkach do 4 nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów.

Poisons I Drink. To jest tytuł tej piosenki Alanis Morissette. Ciekaw jestem całej płyty, bo Alanis uwielbiam od samego początku. Co tydzień głosuję na ten utwór. Może dziś się uda. Proszę posłuchać. Tytuł piosenki Joe and Mary, Bryan Adams. This is a story about Mary and Joe, two young lovers from long ago. Just a small town romance that you might know. Joe and Mary, Mary and Joe. Our rumor got started, or so they say, that Joe got Mary in the family way. Neighbors started talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. They got a buffet breakfast and a motel bed. Jak co tydzień oddam jeden obowiązkowy głos na ten utwór, Joe and Mary. To był Bryan Adams i wydaje mi się, że Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje dziś program, też oddała jeden głosik i być może jeszcze Aga z Krakowa, nie wiem czy Aga nas słucha, ale jeśli tak, to pewnie da znać. Dzisiaj z listą będzie tak, że ukaże się na stronach internetowych, dlatego że Marek Niedźwiecki po 19 zaproponuje Państwu podsumowanie roku 2019, jeśli chodzi o listę przebojów trójki. Ale Państwo proszę, by się zabawili jeszcze przez godzinę i trzy kwadranse w głosowanie na listę. Na stronach internetowych pełna lista utworów do głosowania. Proszę zaznaczyć 10 i wysłać do radia. Wśród tych utworów do głosowania także zespół Kin. Utwór zatytułowany Stupid Things. Stupid again. It's not that I don't love you, I do. It's just just I'm in this black hole so blue. Now I've done something stupid again, and now it's little lies and alibis and the second phone. Can't make it home, I'm working late. You know I hate to miss the kids' bedtime again. I drank too much, a working lunch, I'll crash in town. So don't wait up if I don't text. My phone's just dead. Stupid thing that I have done. It starts, got money in your pocket and lost. It makes you think you're more than you are. Just another sucker for the dream. No more or less than you have ever been. But now it's little lies and alibis and the second phone. Can't make it home, I'm working late. You know I hate to miss the kids' bedtime again. I drank too much, a working lunch, I'll crash in town. So don't wait. My phone's just dead, I've got that thing I'm sure I said. Make you look like a joke and we both just play along. Just one more stupid thing that I have w zestawie do głosowania Stupid Things i zespół Kin. Pytają Państwo, jak po świętach. Nic się specjalnie nie zmieniło, nawet niebo nad Warszawą jest ciągle ołowiane. Śniegu nadal nie ma, padał dziś rano deszcz. No i pytają jeszcze Państwo o moją kondycję, jeśli chodzi o jedzenie. Nie przejadłem się, było dość spokojnie, choć przyznaję, że jeśli chodzi o barszcz z uszkami, to nie mogę się opanować i byłem absolutnie nie do zdarcia. Zjadłem tych uszek malutkich, nie wiem ile barszczu, nie wiem ile litrów, ale to była chyba najprzyjemniejsza część kulinarna tych świąt. Jeśli chodzi o Briana Adamsa i Alanis Morissette, Aga napisała z Krakowa: aż zostałam w aucie, żeby odpowiednio głośno wysłuchać Alanis i Briana. No to spodziewam się, że Brian i Alanis dziś z Krakowa dostaną swoje głosy. A kto zagłosuje na Liama Gallaghera? Oh, I na zakończenie jeszcze wyśpiewał tytuł utworu Now That I Found You, Liam Gallagher. Też mogą Państwo zagłosować. Marek Napiórkowski wydał w tym roku piękną nową płytę i z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Brainstorm w zestawie do głosowania. Marek Napiórkowski, Brainstorm, taki utwór w zestawie do głosowania. A komentarzem do utworu i jednocześnie zachętą do głosowania niech będzie list, który wysłał do radia z pracy Zbyszek z Bielska-Białej. Cytuję, potwierdzam, że nowa płyta Marka Napiórkowskiego jest świetna, piękny, wysmakowany jazz rock, no i ta gitara. Gdyby ktoś z Państwa chciał oddać głos, proszę bardzo, można to uczynić jeszcze dziś do 12, a zatem przez półtorej godziny jeszcze głosujemy na dzisiejszą listę. Brainstorm, Marek Napiórkowski. W zestawie do głosowania znajdą Państwo także utwór z nowej płyty Mirosława Kalisiewicza. Tytuł utworu Wielkie Serce. Przyjaciela w nim znajdziesz, choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Wszystko proste jest przecież tak, oddać falom się, złapać wiatr. Jedna śmierć, jeden Bóg, czego szukasz wciąż? Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Z wiatrakami bój sprawił, że pokonany strach odszedł gdzieś. Jeden ból, jeden król tracą siłę już. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Nie poddaj się. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce mam, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Ci, którzy byli, wspominają pewnie teraz koncert Mirka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mirosław Kalisiewicz, Wielkie Serce z zestawą do głosowania na listę przebojów. I jeszcze jeden utwór, na który chętnie oddaję głos i zespół, który interesuje mnie od bardzo dawna, choć oni są bardzo oszczędni, jeśli chodzi o sprawianie przyjemności fanom i słuchaczom. Rzadko pojawia się coś nowego, tym razem jest. Zespół nazywa się Modest Mouse. A utwór z zestawu Ice Cream Party. get some ice cream for in my house. Get some ice cream for in my house. Please come over. There's an ice cream party in my house. An ice cream party in my house. Please come over. There's no end to the ways that we can play and play and play. So please come over. There's an end to the day and it ends much differently. Zespół może nie jest z pierwszych stron gazet, ale warto ich posłuchać. Nazywają się Modest Mouse. Ice Cream Party to jest ten utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Otrzymałem pierwszy list z lekkim zażaleniem. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak to się dzieje, że w zestawie do głosowania nie ma ani jednego utworu ZAS? Jak pan tego nie dopilnuje, to kto? Pozdrawiam serdecznie, Paweł z Żyrardowa. Panie Pawle, ja też pana pozdrawiam, a sprawa jest dość prosta. Po wydaniu ostatniej płyty ZAS opublikowała, z tego co mnie wiadomo, dwa single. Pierwszym był utwór Kevin Dra, a drugim The Man Se Toi. No i potem cisza. Być może to jest zapowiedź czegoś nowego. Nie ma na razie nowych singli ZAS Unii. Jak tylko się pojawią, to proszę mi wierzyć, że na pewno o to zadbam. Natomiast w zestawie do głosowania jest wspaniały, jak zwykle, Paul McCartney. Piosenka zatytułowana In a Hurry. She was always in a hurry. Never took the time to look around. Always one to worry and fret, staring at the ground. Every minute she'd be rushing, someone always breathing down her neck. Felt like everyone was pushing her down, keeping her in check. How could she leave? She's gotta stay. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Uncontrollable laughter, not too late to celebrate. Running round in her head, no one said you got to run. This is what she was after, not too late to celebrate. Not too late, not too late. No one said you gotta wait. Allow me to congratulate you, baby, yeah, yeah. It's never too late to celebrate. No one said you had to wait. Allow me to congratulate you, baby. She doesn't have to hurry. She can do exactly what she wants. Ask her why she doesn't worry or fret. This is her response. Uncontrollable laughter, run around in her head. This is what she was after. Not too late, not too late. Jak zwykle znakomicie, In a Hurry to tytuł tej piosenki, to był Paul McCartney z zestawu do głosowania. A teraz jest za 15.11. Fajny film. Jak zwykle Ryszard Jaświński. Ostatnie premiery filmowe 2019 roku to dwa filmy, które pojawiły się w kinach już w środę, czyli w pierwszy dzień świąt, oraz kilka kolejnych w bieżącym repertuarze od dziś właśnie. I tak się składa w tym roku, że te dwie świąteczne premiery to niewielkie amerykańskie produkcje, jak to zwykle bywało, tylko filmy polskie. To też świadczy zapewne o tym, że rodzime kino ma się na tyle dobrze, że i dystrybutorzy nie boją się wprowadzać nowości nawet w święta. Tym bardziej, że oba filmy na pewno wprowadzą wszystkich w dobry nastrój. Futro z misia to wyreżyserowana przez Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego komedia gangsterska. Jest tu szef podhalańskiej mafii, są policyjni agenci i sensacyjna intryga związana z kradzieżą 120 kg marihuany. Obok reżysera Milowicza na ekranie zobaczymy także m.in. Olafa Lubaszenkę, Cezarego Pazurę, Izę Miko czy Bogdana Łazukę. Z kolei Pantę Marcina Krzyształowicza to już raczej komediodramat. Też rozrywka, ale zdecydowanie bardziej subtelna i wyrafinowana. W scenerii powojennej Warszawy, bo to początek lat 50., śledzimy losy mieszkającego w domu literata uznanego pisarza. Nigdy nie był on ulubieńcem komunistycznych władz, a jego życie komplikuje się dodatkowo, gdy zaczyna być podejrzewany o przygotowania do wysadzenia Pałacu Kultury. W głównej roli w tej czarno-białej, zjadliwej grotesce zobaczymy Pawła Bilczaka, a partnerują mu m.in. Sebastian Stankiewicz, Maria Sobocińska i Wojciech Mecwaldowski. Dodam, że w filmie zauważymy też wiele innych znanych twarzy, nie tylko aktorskich zresztą. Z małego realizmu możemy od razu przejść do świata przygody i fantazji. Niewidzialna Sue na pewno zainteresuje rówieśników bohaterki filmu, dwunastolatki, która zyskuje niezwykłą zdolność. Na skutek wypadku w laboratorium chemicznym, w którym pracuje jej matka, staje się właśnie niewidzialna. I ta cecha, jak się okaże, bardzo szybko przydaje się w tropieniu szajki tajemniczych spiskowców. Na duży ekran powracają również znani już z kina bohaterowie. W amerykańskim filmie przygodowym Jumanji – Następny poziom muszą wrócić do świata gry, przyjąć jej nowe zasady i ratować jednego ze swoich przyjaciół. Atrakcji wizualnych na pewno i tym razem nie zabraknie. Francusko-belgijska Tajemnica Henry'ego Picka to już subtelna komedia kryminalna z ciekawą intrygą. Dopiero po śmierci skromny właściciel pizzerii zyskuje sławę autora bestsellera. Wydana powieść rodzi jednak rozmaite podejrzenia, więc w prywatne śledztwo angażuje się pewien szanowany krytyk literacki. Z przyjemnością będziemy śledzić podejmowane przez niego działania. No i wreszcie głośny w świecie od miesięcy film, czyli Oficer i szpieg Romana Polańskiego. Kino w wyborowym gatunku, które ogląda się z niesłabnącym do końca zainteresowaniem. I choć jest to dramat biograficzny, opowieść sprzed 120 lat, niektóre jego wątki wybrzmiewają niepokojąco współcześnie. Słusznie obsypany nagrodami, przede wszystkim na ostatnim festiwalu w Wenecji, sprawi, że te dwie godziny spędzone w kinie na pewno nie uznamy za stracone. Oficer i szpieg Romana Polańskiego od dziś w repertuarze. Dziękuję, mówił Ryszard Jaźwiński, a my jeszcze szybko nagrania do głosowania zespół Simply Red. Whatever. Cagnal Simply Red, Sweet Child. Nie wiem, czy Państwo wczoraj słuchali Marka, Piotra i Mika właśnie w takim specjalnym programie z wywiadem z Mikiem Hacknallem i z muzyką zespołu Simply Red. Z zestawu do głosowania w piątek, kiedy się spotykamy, staram się wybierać także takich artystów i takie pozycje, które nieczęsto pojawiają się na antenie. Dziś niech to będzie Tola Janowska. Utwór jest zatytułowany Down With His Love. Wow, you got so many boyfriends, look how I love them, if I love them. Feel the empty heart is my daily bread, but instead I'm going down with his mind, and I don't care what agreed I need to shed. Down, down, down his love. Listen to this song, if it exists or not. Down, down, down with his love. Listen to this song, if it exists or not. Cigarettes all day, even when I was younger, I need to pay in some way. Oh, they really like to drink beer. Black faces from outside, I still my soul, but cheat on me and plead on me. Przyjemnie, prawda? Tola Janowska, Down With His Love, z zestawu do głosowania. I jeszcze na zakończenie tej godziny spotkania też zespół, który nieczęsto bywa na antenie. Zespół nazywa się Wypsana Fixa, a utwór nosi tytuł Krabicka. Dala si mi darek, a pak si šla spát, krabičku s nápisem Friday AM. Co víc si přát a co si něco dát. Vím toho ochlastu, stejně jako ty, ze skla nebo z plastu, ptá se Robert Smith. Tak jo, a nejde se mít líp. Lítá tu